Sura 26. Es-šu'ara. Pjesnici. Meka. 227 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ta-sin-mim. Ta-sin-mim. Tilka ajatul kitabil mubin. Ovo su ajeti knjige jasne. La'allaka bahi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici? Inna sha'nu nazzil 'alayhim min as-sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Kad bismo htjeli, mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. I njima ne dođe ni jedna nova opomena od milostivoga, a da se od nje ne okrenu. Faqad kazzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastehzi'un. Oni poriču, pa stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje niče svakovrsno bilje plemenito? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. To je doista dokaz, ali većina njih ne vjeruje. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawma zalimin. A kad je gospodar tvoj Musa zovnuo, idi narodu koji se prema sebi ogriješio. Qawma fir'aun. Ala yattaqun. Narodu faraonovu, ne bili se Allaha pobojao. Qala rabbi inni akhafu an yukazzibun. On je rekao, gospodaru moj, bojim se da me oni u lažne utjeraju. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Da mi ne postane teško u duši i da mi se jezik ne saplete, zato podaj poslanstvo i Harunu. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. A ja sam njima i odgovoran, pa se plašim da me ne ubiju. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Neće, reče on, idite obojica sa dokazima našim. Mi ćemo s vama biti i slušati. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Otiđite Faraonu i recite, mi smo poslanici gospodara svjetova. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dopusti da sinovi Israilovi pođu s nama. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. Zar te među nama nismo gojili dok si dijete bio i zar među nama tolike godine života svoga nisi proveo? Reče Faraon. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. I uradio si nedjelo koje si uradio i još si nezahvalnik. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Ja sam onda ono uradio nehotice, reče. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي bi hukman wa ja'alani min al-mursalin. A od vas sam pobjegao zato što sam se vas bojao, pa mi je gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. A dobročinstvo koje mi prebacuješ, da nije to što si sinove Izraelove robljem učinio. قال فرعون وما رب العالمين. A ko je gospodar svjetova? Upita Faraon. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete, odgovori on. قال لمن حوله ألا تستمعون. Čujete li, reče onima oko sebe Faraon. Kala rabbukum wa rabbu abaikum l'awalin. Gospodar vaš i gospodar vaših davnih predaka, reče Musa. Kala inna rasulakum l'ladhi ursila ilaykum lamajnun. poslanik koji vam je poslan, uistinu je lud, reče Faraon. Kala rabbul mašriki wal magribi wa ma bejnahuma, in kuntum ta'kilun. Gospodar istoka i zapada, i onoga što je između njih, ako pameti imate, reče Musa. Kale le in ittehadte ilahen gajri le ađalenneke minel mesđunin. A Faraon reče, ako budeš kao Boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Kale, a walau ji'tuka bi šeji'im mubin. Zar i onda kad ti budem očigledan dokaz donio, upita on. Kale, fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Pa daj ga, ako istinu govoriš, reče Faraon. Falqa asahu fa iza hiya thu'banun mubin. I Musa baci štab svoj, kad on, zmija prava. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. A onda izvadi ruku iz njedara, kad ona, onima koji su gledali, bijela. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. Ova je zaista vješt čarobnjak, reče glavešinama oko sebe Faraon. يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Hoće da vas čarolijom svojom iz zemlje vaše izvede. Pa šta savjetujete? قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ fil madaini hashirin. Ostavi njega i brata njegova, rekoše, a u gradove pošalji da sakupljaju. Ja tuka bi kulli sahharin alim. Sve čarobnjake vješte će ti dovesti. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. I čarobnjaci se u određeno vrijeme i označenog dana sabreše. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. A narodu bi rečeno, hoćete li se iskupiti? La'allana nattabi'u s-saharata in kanu humul galibin. Da budemo uz čarobnjake, ako oni budu pobjednici. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu l-ghalibin. A kad dođoše, čarobnjaci faraona upitaše, da li će nama doista pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici. Qala na'am wa innakum idhan laminal muqarrabin. Hoće, odgovori on. Bićete tada sigurno meni najbliži. Qala lahum Musa alku ma antum mulkun. Musa im reče, bacite ono što želite baciti. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše, tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti. فَأَلْقَا مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Zatim Musa baci svoj štap, koji odjednom proguta ono što su oni lažno izveli. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Čarobnjaci se onda na tle baciše. Kalu amanna bi rabbil alamin. I rekoše, mi vjerujemo u gospodara svjetova. Rabbi Musa wa Harun. Gospodara Musaova i Harunova. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga, viknu faraon. On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio. A vi ćete zapamtiti. Podsjecat ću vam ruke i noge vaše u nakrst i sve ću vas porazapinjati. Kalu la dair. Inna ila rabbina munqalibun. Ništa strašno, rekoše oni. Mi ćemo se gospodaru svome vratiti. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Mi se nadamo da će nam gospodar naš grijehe naše oprostiti zato što smo prvi vjernici. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. I mi objavismo Musau, kreni noću s robovima mojim, ali bit ćete gonjeni. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hashirin. I faraon posla po gradovima sakupljače. Inna haulai laširzimatum kalilun. Ovih je zaista malo. Wa innahum lana lagaizun. I rasrdili su nas. Wa inna la jami'un hadirun. A mi smo svi budni. Fa'akhrajnahum min jannatin wa'uyun. I mi ih izvedosmo iz vrtova i rijeka. Wa kunuzin wa maqamin karim. Iz riznica i dvoraca divnih. Kazalika wa awrasnaha bani Israil. Eto tako je bilo. I mi dadosmo da to naslijede sinovi Izrailovi. Fa'atba'uhum mušriqin. I oni ih, kad se sunce rađalo, sustigoše. Falamma tara'a al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pa kad jedni druge ugledaše, drugovi Musaovi povikaše, samo što nas nisu stigli. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Neće, reče on. Gospodar moj je sa mnom, on će mi put pokazati. Fa'auhajna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Imi objavismo Musau, udari štapom svojim po moru. I ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo. Wa azlafna thamma al-akharin. I mi onda tamo one druge približismo. Wa anđajna Musa wa man ma'ahu ajma'in. I Musa i sve one koji bijahu s njim spasismo. Thumma agraqna al-akharin. I one druge potopismo. Inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. To je zaista pouka, a većina njih nisu bili vjernici. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. A gospodar tvoj je doista silan i milostiv. Watlu alayhim naba'a Ibrahim. I kaži im vijest o Ibrahimu. Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. kada je oca svoga i narod svoj upitao, čemu se vi klanjate? Kalu na'budu asnaman fanadallu laha akifin. A oni odgovorili, klanjamo se kumirima i po vazdan im se molimo. Kale hel jesma'unakum iz tad'un. On je rekao, da li vas oni čuju kad se molite? Au jenfa'unakum au jadurun. Ili, da li vam mogu koristiti ili naškoditi? Kalu bel wajadna abana kadalika jef'alun. Ne, odgovoriše, ali mi smo upamtili pretke naše kako tako postupaju. Kale afara'aytum ma kuntum ta'budun. A da li ste razmišljali, upita on, da su oni kojima se klanjate, antum wa aba'ukumul aqdamun. Vi i kojima su se klanjali davni preci vaši. Fa innahum adul li illa rabbal alamin. Doista, neprijatelji moji, ali to nije gospodar svjetova. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Koji me je stvorio i na pravi put uputio. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. I koji me hrani i poji. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. I koji me, kad se razbolim, liječi. Wallazi yumituni thumma yuhyin. I koji će mi život oduzeti i koji će me poslije oživiti. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmad. I koji će mi, nadam se, pogreške moje na sudnjem danu oprostiti. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis-salihin. Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći. Waj'alni min warasati jannatin na'im. I učini me jednim od onih kojima ćeš džennetske blagodati darovati. Wa'afir li abi. Innahu kana min ad-dallin. I ocu mome oprostiti, on je jedan od zalutalih. Wa la tuhzini yawma yub'asun. I ne osramoti me na dan kad će ljudi oživljeni biti. Jauma la yanfa'u malun wala banun. Na dan kada neće nikakvo blago, ani sinovi od koristi biti. Illa man ata Allaha bi qalbin salim. Samo će onaj koji Allaha srca čista dođe spašen biti. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. I džennet će se čestitima približiti. Wa burrizatil džahimu lil gavin. A džehennem zalutalima ukazati. Wa kila lahum ajna ma kuntum ta'budun. I reći će im se: gdje su oni kojima ste se klanjali? Min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. A niste Allahu. Mogu li vam oni pomoći? A mogu li i sebi pomoći? فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. Pa će i oni koji su ih u zabludu doveli, u nju biti bačeni. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. I vojske Iblisove, svi zajedno. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. I oni će, svađajući se u njemu, govoriti: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Allaha nam, bili smo doista u očitoj zabludi. Iz nusavikum bi rabbil alamin. Kad smo vas s gospodarom svjetova izjednačavali. Wa ma adallana illa al-mujrimun. A na stran puticu su nas naveli zlikovci. Fama lana min šafi'in. Pa nemamo ni zagovornika. Wala sadikin hamim. Ni prisna prijatelja. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Da nam je samo da se povratimo pa da postanemo vjernici. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ. U tome je pouka, ali većina ovih nisu vjernici. Wa inna rabbaka lahuval azizur rahim. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. كذبت قوم نوح المرسلين. I Nuhov narod je smatrao lažnim poslanike. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. Kad im brat njihov Nuh reče: kako to da se Allaha ne bojite? إني لكم رسول أمين. Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. فاتقوا الله وأطيعون. Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Fattaku Allaha wa ati'un. Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Kalu anu'minu laka wa tabaaka al-arzalun. Oni rekoše, kako da te poslušamo, kad te makar ko slijedi? Kala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Ne znam ja šta oni rade, reče on. In hisabuhum illa ala rabbi. Svi će pred gospodarom mojim, da znate, račun polagati. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. A ja vjernike neću otjerati. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Samo javno opominjem. Kalu lailam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Ako se ne okaniš, o Nuhu, rekoše oni, bit ćeš sigurno kamenovan. Kala rabbi inna qawmi kazzabun. Gospodaru moj, reče on, narod moj me u laž utjeruje. Faftah bayni wa baynahum fathan wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin. Pa ti meni i njima presudi, i mene i vjernike koji su sa mnom, spasi. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. I mi smo njega i one koji su bili uz njega u lađi, krcato i spasili. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. A ostale potopili. Inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin. To je pouka, ali većina ovih nisu vjernici. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Kazzabat 'adun il mursalin. I Ad je smatrao lažnim poslanike. Iz kala lahum ahuhum Hudun ala تتقون. Kad im brat njihov Hud reče, kako to da se Allaha ne bojite? Inni lakum rasulun amin. Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Fattakullaha wa ati'un. Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Atabnuna bi kulli ri'in ajatan ta'basun. Zašto na svakoj uzvišici palate zidate, druge ismijavajući? تَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ I podižete utvrde kao da ćete vječno živjeti. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ A kad kažnjavate, kažnjavate kao silnici. Fattaku Allaha wa ati'un. Bojite se Allaha i meni budite poslušni. Wattaku alladhi amaddakum bima ta'lamun. Bojite se onoga koji vam daruje ono što znate. Amaddakum bi an'amin wa banin. Daruje vam stoku i sinove. Wa jannatin wa 'uyun. I bašče i izvore. Inni أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Ja se doista bojim za vas na velikom danu patnje. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ Rekoše oni. Nama je svejedno savjetovao ti ili ne bio savjetnik. إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ Ovako su i narodi davnašnji vjerovali. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ I mi nećemo biti mučeni. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ I oni su ga nastavili u laž utjerivati, pa smo ih mi uništili. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Kazzabat Samudul mursalin. I Semud je smatrao lažnim poslanike. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ Kad im brat njihov Salih reče, kako to da se Allaha ne bojite? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Ja sam vam, sigurno, poslanik pouzdani. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Zato se bojte Allaha i budite poslušni meni. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ Zar mislite da ćete ovdje biti ostavljeni sigurni? فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ U vrtovima i među izvorima. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ U usjevima i među palmama sa plodovima zrelim. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Vi u brdima vrlo spretno kuće klešete. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Zato se bojite Allaha i poslušni. Meni budite. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ I ne slušajte naredbe onih koji u zlu pretjeruju. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ Koji na zemlji ne zavode red, već nered uspostavljaju. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Rekoše oni, ti si samo opčinjen. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Ti si čovjek, kao i mi, zato nam donesi jedno čudo ako je istina to što govoriš. Kale hadihi nakatun leha širbun, wa lakum širbu jeumim ma'lum. Evo, to je Kamila, reče on. U određeni dan ona će piti. A upoznati dan vi. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ I ne učinite joj nikakvo zlo, da vas ne bi stigla patnja na velikom danu. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ Ali Oni je zaklaše i potom se pokajaše. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ I stiže ih kazna. To je pouka. Ali većina ovih neće da vjeruje. O inna rabbaka lahuval azizur rahim. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Kazzabat qawmu lutin il mursalin. I Lutov narod je smatrao lažnim poslanike. Iz kala lahum ahuhum Lutun ala tattakun. Kad im njihov brat Lut reče, kako to da se ne bojite? Inni lakum rasulun amin. Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Fattakullaha wa ati'un. Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. Atatuna zukrana minal alamin. Zašto vi, mimo sav svijet, sa muškarcima općite? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. A žene svoje, koje je za vas gospodar vaš stvorio, ostavljate. Vi ste ljudi koji svaku granicu zla prelazite. Qalu la in lam tantahi ya Lut latakunanna min al-mukhrajin. Rekoše oni, ako se ne okaniš, o Lute, bit ćeš sigurno prognan. Qala inni li'amalikum min al-qalin. Ja se gnušam toga što vi radite, reče on. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Gospodaru moj, sačuvaj mene i porodicu moju kazne za ono što oni rade. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. I mi smo sačuvali njega i porodicu njegovu, sve. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Osim starice, koja je ostala sa onima koju su kaznu iskusili. Thumma dammarna al-akharin. A zatim smo ostale uništili. Wa amtarna alayhim mataran fasaa matarul munzirin. Spustivši na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili. Inna fi zalika la aya, wa ma kana aktharuhum mu'minin. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. Wa inna rabbaka lahuval azizur rahim. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Kazzaba ashabul ajkatil mursalin. I stanovnici Ejke su u laž ugonili poslanike. Iz kala lahum Šuajbun ala tattakun. Kad im Šuajb reče, kako to da se ne bojite? Inni lakum rasulun amin. Ja sam vam sigurno poslanik pouzdani. Fattakullaha wa ati'un. Zato se bojite Allaha i budite poslušni meni. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Za ovo od vas ne tražim nikakve nagrade. Mene će gospodar svjetova nagraditi. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. Pravo mjerite na litru i ne zakidajte. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. A na kantaru ispravnom mjerom mjerite. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. I ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po zemlji, nered praveći, ne činite. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. I onoga koji je stvorio vas i narode davnašnje, bojite se. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. Rekoše oni, ti si samo opčinjen. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. I ti si samo čovjek kao i mi. Za nas si ti doista lažac pravi. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Zato spusti na nas kaznu s neba, ako istinu govoriš. قال ربي أعلم بما تعملون. Gospodar moj dobro zna šta vi radite, reče on. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. I oni su nastavili da ga u laž utjeruju, pa ih je stigla kazna iz oblaka. A to je bila kazna jednog strašnog dana. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. To je pouka, ali većina ovih neće da vjeruje. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. A gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I Kur'an je sigurno objava gospodara svjetova. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. Donosi ga povjerljivi Džibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Na srce tvoje, da opominješ. Bilisanin arabim mubin. Na jasnom arapskom jeziku. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. On je spomenut u knjigama poslanika prijašnjih. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Zar ovima nije dokaz to što za njega znaju učeni ljudi sinova Izrailovih? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. A da ga objavljujemo i nekom nearapu. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. Pa da im ga on čita. Opet u nj ne bi povjerovali. Kazalika salaknahu fi kulubil mujrimin. Eto, tako to mi u srca griješnika uvodimo. La yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim. Oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu. Koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali. Fejakulu hel nahnu munzarun. Pa će reći, hoće li nam se imalo vremena dati? Afa bi azabina jasta'dilun. Zašto oni kaznu našu požuruju? Afa ra'ajta immatta'nahum sinin. Šta ti misliš, ako im mi dopuštamo da godinama uživaju. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. I naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Zar će imati šta od slatkog života koji su provodili? وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ. Mi ni jedan grad nismo razorili prije nego su im došli oni koji su ih opominjali. ذِكْرَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Da bi pouku primili. Mi nismo nepravedni bili. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. Kur'an ne donose šeitani. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Nezamislivo je da to oni čine. Oni to nisu kadri. Innahum ani sam'i la ma'zulun. Oni ga nikako ne mogu prisluškivati. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahara fatakuna minal mu'azzabin. Zato se mimo Allaha ne moli drugom Bogu, da ne bi bio jedan od onih koji će biti mučeni. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. I opominji rodbinu svoju najbližu. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede. Fa in asauka fa kul inni bari'um mimma ta'malun. A ako te ne budu poslušali, ti reci, ja nemam ništa s tim što vi radite. وتوكل على العزيز الرحيم. I pouzdaj se u silnoga i milostivoga. الذي يراك حين تقوم. Koji te vidi kada ustaneš. Da sa ostalima molitvu obaviš. Innahu was-sami'ul 'alim. Jer on doista sve čuje i sve zna. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ Hoću li vam kazati kome dolaze šeitani? تنزل على كل أفاك أثيم. Oni dolaze svakome lašcu. Yulkuna sam'a wa aktaruhum kadibun. Oni prisluškuju i većinom oni lažu. Wash'ara'u yattabi'uhumul ghawun. A zavedeni slijede pjesnike. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude? وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. I da govore ono što ne rade. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا Tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju. A mnogobožci će, sigurno, saznati u kakvu će se muku uvaliti.